Элджернон Блэквуд. Верби. Частина перша. Після Відня та задовго до того, як ви наблизитесь до Будапешта, Дунай сягає на звичайно самотніх та запустілих місцин, де води його розтікаються у всі боки русла. І тамтешня земля перетворюється на болото, що простягається на багато миль та вкрита морем низьких верболозів. На великих картах ці безлюдні місця забарвлені блідо-блакитним кольором, який ніби блякне далі від берега, і на них можна побачити написане великими нерівними літерами слово «зумфе», що, власне, означає «болото». Під час повені весь цей пісок, галька, порослі вербами острівці майже затоплені, але в звичайний час кущі шелестять і гнуться під натиском вільного вітру, підставляючи сонцю сріблясте листя, і рівнина, що невпинно коливається, дивовижно красива. Ці верби ніколи не стануть огрядними деревами, у них немає товстих стовбурів. Вони залишаться скромними кущами із верхівками м'якої округлої форми, що погойдуються на тонких стеблах та відповідають на найслабший дотик вітру, немов трава. І кожен з них неупинно колишеться, так що може здатися, що поросла вербою рівнина рухається сама по собі, ніби жива. Вітер неупинно піднімає морські хвилі, та це море листя, а не води, бурхливе і зелене, та разом з тим воно виблискує сріблом, коли гілля показує сонцю зворотну сторону. Ніби щасливий з того, що вислизнув з-під контролю суворих берегів, Дунай вільно блукає заплутаною мережею каналів, що перетинають острівці широкими алеями, по яких вода лється зі звуком, що нагадує крик, створюючи водоверті, вихори та пінні пороги, роздираючи піщані береги, відносячи удалеч верболози і утворюючи незліченну кількість нових островів, які щодня змінюють розмір і форму, та й загалом живуть недовго, бо ж черговий потоп стирає й слід їхнього існування. Власне кажучи, ця чарівлива пора життя річки починається незабаром після виходу з Пресбургу. Осідлавши повінь, ми на своєму канадському каное з наметом і пательною на борту дісталися туди десь всередині липня. Того самого ранку, коли небо ще тільки ледь залилося в передсвітанкову пору червоним, ми швидко прослизнули крізь ще сплячий Відень, і через 2 години він став клубом диму на тлі блакитних пагорбів, де розкинувся Віденський ліс. Поснідали ми у Фішаменді, під березами, що шуміли на вітру, після чого стрімкий потік проніс нас повз Орт, Хайнбург, Петронель, це давньоримський Карнунтум за Марком Аврелієм, до підніжжя замку Девін на відрозі Карпат, де річка Морава спокійно впадає в Дунай з лівого боку, а мандрівник перетинає кордон між Австрією та Угорщиною. Зі швидкістю 12 км на годину ми стрімко заглибилися в Угорщину, де каламутні води, безсумнівна ознака повені, кидали нас на мілину гальки і закручували у вирі наче корок, аж поки на тлі неба не з'явилися вежі Пресбургу або ж пожоні по-тутешньому. Каноє, підстрибуючи, наче жвавий жеребець, стрімко пронеслося під сірими стінами, не зачепивши у воді ланцюгів порома Флігендебрюке, летючого мосту. Різко завернула вліво і, занурившись у жовту піну, просто врізалася в дикий край островів, піщаних берегів та боліт. Україну верб. Зміна сталася раптово. Наче картинки у біоскопі показували вулиці міста, і раптом без попередження явили пейзаж озера та лісу. Ми влетіли як на крилах у ці землі запустіння, і менше ніж за півгодини опинилися там, де вже не було ні човнів, ані рибалок, ані червоних дахів. Словом, навіть натяку на присутність людської цивілізації. Відчуття віддаленості від світу людей, цілковита відірваність від нього, чарівність цього неповторного світу верб, вітру і води враз зачарували нас обох. І ми жартівливо припустили, що повинні були б, напевне, попіклуватися про отримання якогось особливого пропуску перед тим, як дещо зухвало і без дозволу порушити спокій цього маленького королівства чудес і магії, Королівства, призначеного для користування іншими, хто мав на це право. Королівства, неписані закони якого звідусюди попереджали можливих порушників, тих, хто мав намір розкрити його. Хоч опівдень минув зовсім нещодавно, проте ми вже встигли втомитися від ударів сильного вітру, а тому не стали відкладати на потім пошуки зручного місця для ночівлі. Але висадка на цих дивних острівцях була справою нелегкою. Бурхливі повеневі води кидали нас до берега, аж раптом відносили назад. Верби дряпали нам руки, коли ми намагалися, схопившись за них, зупинити каное. І чимало піску зіштовхнули ми у воду, перш ніж вітер, що вдарив збоку, загнав нас у маленьку заплаву. І ми, у хмарі бризок, нарешті причалили. Ми лежали, сміючись і віддихаючись, на розпеченому жовтому піску, захищені від вітру верескливими зарощами верболозу, під палючим сонцем безхмарної блакиті неба. А верби, коливаючись ніби у танку, оточили нас зі всіх боків, височили над нами величезним військом, виблискували краплями води, в якій збирались бризки, та шумно плескали листям, наче тисячами маленьких долоньок, немовби аплодуючи успіху наших зусиль. «Ну і річка», – сказав я своєму супутнику, пригадавши весь шлях від самого Шварцвальду, і про те, як ще на початку червня нам доводилося йти вбрід і проштовхуватися крізь мілину. «Годі цих дурниць, га?» – вигукнув він, тягнучи каное трохи вглиб піщаного берега, після чого вирішив подрімати. Я лежав поруч із ним, щасливий і спокійний, у купелі стихій. Води, вітру, піску й вогню величного сонця. Думав я про довгу дорогу, що залишилася позаду, і про те, як далеко ще до Чорного моря. І нарешті про те, як пощастило мені мати такого чудового супутника, як мій друг Швед. Ми здійснили багато подібних подорожей разом. Але Дунай, більше ніж будь-яка інша річка із знаних мені, з самого початку вразив нас своєю вітальністю. Від його несміливої появи на світ, серед соснових садів до Наушенгена, і до того моменту, коли в великих перегонах річок він став поважним гравцем, гублячись серед безлюдних боліт, неосяжних і нестримних, нам здавалося, що він зростав, немов якась жива істота. Спочатку сонний, згодом він розкрив у собі бурхливу пристрасть. Коли він усвідомив всю глибину своєї душі, він летів стрімголов, як якесь величезне текуче створіння, через усі країни, які ми залишили позаду, тримаючи наше маленьке судно на своїх могутніх плечах, часом грубо граючи з нами, але завжди доброзичливо і по-дружньому, доки ми неминуче стали вважати його великою особою. Дійсно, чи могло бути інакше, коли він так багато розповів нам про своє таємне життя? Вночі, лежачи в наметі, ми чули, як він співає місяцеві пісню своїм дивним голосом, подібним чи то на шепіт, чи то на посвист. Кажуть, це від того, що дном котяться гнані швидкою течією камінці. Ми знали також інші його голоси. Голос вирів, що раптово вибухали бульбашками на поверхні, яка раніше була цілком спокійною. Гуркіт його мілководдя і стрімких порогів. Його постійне рівномірне гримання, на яке ніби нашаровувалися інші простіші звуки. І те безперервне розривне биття його крижаних вод в береги. Як він заходився криком, коли дощ спадав на його обличчя. А як лунав його сміх, коли вітер дув проти течії і намагався зупинити його наростаючу швидкість. Ми знали всі його звуки й голоси. Його стрибки й пінні бризки, його зіткнення з мостами, ті сором'язливі балачки, коли виднілися пагорби, уражену гідність його мови, коли він проходив через маленькі міста, надто важливі, щоб виявляти несерйозність, і всі ці тихі, солодкі шепоти, коли сонце м'яко огортало його і проливалось на нього теплим світлом, аж поки не піднімалася пара. За своєї молодості він вдавався до численних хитрощів і трюків, поки не став знаний великому світу. Були місця у верхів'ях серед швабських лісів, куди ще не дійшли чутки про його величну долю, де він вирішив сховатися в земних проваллях, щоб знову з'явитися по той бік пористих вапнякових пагорбів і почати нове життя з новим ім'ям, залишивши так мало води у своєму власному руслі, що нам довелося вилізти з човна, йти вбрід і штовхати каное милями мілководдя. І головною насолодою в ті перші дні його безвідповідальної молодості було причаїтися, немов братець лис, до того моменту, як маленькі бурхливі притоки з Альп складуть йому компанію, і відмовлятися визнавати їх, а лише бігти миля за милою пліч-опліч, зберігаючи чітку лінію розмежування, усвідомлюючи нерівність, Дунай зовсім не вітає прибульця. Однак під Пасау він відмовляється від своїх претензій, бо ж тоді приходить Ін з громовою могуттю, яку неможливо ігнорувати. І так сильно Ін штовхає та торсає основну течію, що в довгій звивистій ущелині попереду для них обох навряд чи вистачить місця. І Дунай проштовхується крізь скелі і змушений поспішати великими хвилями, кидаючись на всі біч, щоб встигнути пройти. І під час цього бою наше каное, ковзаючи по воді, перебувало серед бурхливих хвиль. Але стара річка взяла багато з цього уроку з Ін, і після Пасау більше не вдавала, що ігнорує нових прибульців. Звичайно, багато днів минуло з того часу, і відтоді ми дізналися й інші сторони характеру величного створіння, коли воно повільно плинуло під палючим червневим сонцем баварською пшеничною рівниною Штраубінга. Тоді поверхня води проглядалася лише на кілька дюймів, а нижче, наче під покровом шовкової мантії, рухалися цілі міріади ундін, спускаючись до моря тихо і неквапливо, щоб ненароком не бути викритими. Багато чого пробачали йому за доброзичливе ставлення до тварин і птахів, що запосідали береги. Баклани вишиковувалися на берегах у самотніх місцях рядами, нагадуючи низький чорний частокіл. Сірі ворони купчилися на підстилках з гальки, лелеки навстоячки ловили рибу на відмілинах між острівцями, а яструби, лебеді та всілякі болотяні птахи наповнювали повітря лискучими крилами та співочими зухвалими криками. Неможливо було дратуватися через примхи річки, побачивши, як олень зі сплеском стрибає у воду на сході сонця і пропливає повз ніз каное. І часто ми бачили оленят, які визирали на нас із кущів, або дивилися прямо в карі очі оленя, коли воно різко з'являлося з-за рогу чергової ділянки річки. Лисиці теж крізь бродили по берегах, рухаючись і навіть спотикаючись серед корях із витонченістю, і зникаючи так раптово, що неможливо було зрозуміти, як вони це роблять. Та тепер, після виходу з Пресбурга, все дещо змінилося, і Дунай став серйознішим. Він перестав дерб'язувати. Це було на півдорозі до Чорного моря, на такій віддалі від знаних країв, що тут минулі його хитрощі та вибрики здавались якимись химерними та недоречними. Раптом він став таким дорослим, що мимоволі викликав у нас повагу, ба більше трепет. Він розгалужився на три рукави, які знову зустрілися лише за 100 кілометрів нижче за течією. І для нашого каною не було жодних підказок, яким зі шляхів краще було слідувати. «Якщо прямуватимете бічним каналом», – сказав угорський офіцер, якого ми зустріли в магазині Пресбурга, коли купували провізію. «Після того, як спаде повінь, ви можете опинитися за 40 миль від цивілізації. Казна де? Де немає ферм, ані рибалок, ані жодних інших людей. Тож ви ризикуєте померти з голоду. Я застерігаю вас від подальшої подорожі. Води річки досі піднімаються, а вітер посилюється». Підвищення рівня річки нас ані трохи не хвилювало. Але те, що через раптове зниження рівня води ми можемо залишитися без засобів до існування, серйозно збентежило. І тому ми заклали додатковий запас провіанту. Крім того, передбачення офіцера справдилося. І вітер, що дував у абсолютно чистому небі, неухильно посилювався, поки не досяг рівня західного шторму. Ми влаштували табір раніше, ніж зазвичай. До темряви залишалося години зо дві. Залишивши свого друга спати на гарячому піску, я вирішив оглянути наші апартаменти. Острів виявився площею менше акра. Власне, це була піщана смужка, що височила фута на 2-3 над рівнем річки. Дальній її кінець, що дивився на захід, був вкритий бризками, які, не спадаючи вітер, збивав з гребенів хвиль. Острівець мав трикутну форму з підвищенням в бік течії. Я постояв на березі кілька хвилин, дивлячись, як пурпурові води, голосно ривучи, налітають на берег, ніби хочуть його забрати, і розбиваються на два пінисті потоки. Пісок ходив ходуном, здригалася земля, вербові кущі металися на вітрі, посилюючи враження, що острів рухається. На милю чи дві вгору за течією проглядалася річка, що стрімко спускалася до мене. Ніби дивишся на пагорб, вкритий білою піною, яка раз по раз злітає до сонця. Решта острова надто заросла вербами, щоб вважати прогулянку приємною. Але я, одначе, здійснив екскурсію. З іншого кінця смужки суходолу, через зміну світла, річка здавалася темною та лютою. Миготіли гребені хвиль, вкриті піною, гнані вітром. Короткими посмиками вони то ховалися між іншими острівцями, то знову з'являлися і, зрештою, зникали у кущах верболозу, що наче стадо жахливих допотопних істот юрмилися на березі, прийшовши до водопою. Вони нагадували гігантські губки, сонмище яких зібралося тут, щоб висмоктати річку. Що не кажи, видовище було вражаюче, і, стоячи на цьому самотньому безлюдному місці, довго і жадібно милуючись дикою красою, я з подивом відчув, що в самих глибинах душі народжується непрохане, незрозуміле і неспокійне почуття. Напевно, річка в повінь завжди навіює щось зловісне. Я зрозумів, що на ранок багатьох острівців вже не буде. Нестримний гуркітливий потік будив благоговійний жах. Проте моє занепокоєння було глибшим, ніж просто благоговіння і страх. Це було не те, що я відчував. Не було воно також пов'язано з силою штормового вітру, цього кричущого урагану, який міг здійняти в повітря кілька акрів верб і розкидати їх довкола, як полову. Вітер просто насолоджувався, бо вже ніщо не вивищувалось над пласким ландшафтом у спробах зупинити його. І в своїй грайливості він ділився зі мною почуттям приємного хвилювання. Але ця нова емоція не мала нічого спільного з вітром. Це відчуття страждання, яке я переживав, було таким неясним, що було неможливо відстежити його причину чи відкараскатися від нього. Хоча, либонь, це було пов'язано з моїм усвідомленням нашої цілковитої нікчемності перед нестримною силою стихії. Величезна річка все ж мала з цим щось спільне. Невиразне, неприємне відчуття, що ми ненароком потурбували чи обурили якісь могутні сили, під владою яких ми насправді перебуваємо весь час, кожну годину дня і ночі. Саме тут вони вели один з одним свою велетневу гру, і це видовище розпалювало фантазію. Та, наскільки я міг зрозуміти, мої емоції, здавалося, стосувалися радше кущів верболозу, цих незлічених гектарів верб, що так густо росли тут, ніби юрмилися, і, зрештою, вкривали місцевість так далеко, як тільки сягало око. Тиснули на річку, наче жадаючи задушити її, стоячи щільним масивом миля за милою під небом, дивлячись, слухаючи та чекаючи чогось. На відміну від стихій, верби верткою стрічкою впліталися у це моє нездорове відчуття, якось підступно атакуючи розум своєю незліченною кількістю, і являли образи нової могутньої сили, сили недоброзичливої. Звичайно, откровення природи завжди вражають. Ці відчуття не були мені чужими. Гори вселяють трепет, океани – жах, таємниця величезних лісів по-особливому зачаровує нас. Але все це більшою чи меншою мірою пов'язано з людським життям і досвідом. Вони викликають зрозумілі емоції, і навіть легка тривога зазвичай трансформується у відчуття піднесення. Але це сонмище верб викликало інше почуття. Якась сутність виходила від них, оповивала серце, будила благоговіння, яке відгонило невиразним жахом. Кущі навколо мене ставали все темнішими, ховаючись в глибоких тінях, що вкрадливо хиталися на вітрі, і в мені народжувалося дивне неприємне відчуття, що ми вторилися в світ, де ми є непроханими чужинцями, небажані, і нам, можливо, загрожує велика небезпека. Однак це відчуття, хоча воно й пручалося аналізу і усвідомленню, тоді не турбувало мене настільки, щоб вирости у відчуття загрози. Проте й не залишало мене повністю. Навіть під час таких відсторонених занять, як розкладання намету під ураганним вітром та розпалювання багаття для казанка. Його присутності, якщо можна так виразитись, вистачало у сам раз, щоб збентежити, а ще позбавити відпочинок на природі значної частини його чарівності. Натомість своєму супутнику я нічого не сказав. Бо він був людиною, яку я вважав цілковито позбавленою уяви. По-перше, я б ніколи не зміг пояснити йому, що саме маю на увазі. А по-друге, він би попросту посміявся з мене, якби я спробував. Всередині острова я знайшов невелику западину. Там ми й поставили намет. Навколишні верби трохи перегородили шлях вітру. «Ну що це за табір?» – буркнув незворушний швед, коли намет нарешті встав як слід. «Немає каміння, мало хмизу. Знімемося раніше, га? На цьому піску нічого до ладу не влаштуєш». Але наш минулий досвід, зокрема розваленого опівночі табору, навчив нас багатьом прийомам. І ми все ж добилися того, щоб наш затишний будиночок був максимально міцним, після чого вирушили збирати хмиз, щоб вистачило до ночі. Кущі верби не скидали гілок, а корчі були нашим єдиним джерелом палива. Ми обнишпорили береги з усією ретельністю. Повінь кришила їх, річка з плеском і гуркотом відносила великі шматки. «Острів значно зменшився відтоді, як ми висадилися», – сказав спостережливий швед. «Довго він не протримається. Підтягнемо каною до самого намету і приготуємося рушати за першої потреби. Я спатиму не роздягаючись». Ішов він трохи позаду, підіймаючись уздовж берега, і я чув його доволі веселий голос, коли він промовляв до мене. «Присягаюся Юпітером», – почув я за мить вигук і обернувся, щоб побачити, що спричинило схвилювання мого супутника. Але на мить фігура його зникла десь у вербах, і я не міг його знайти. «Що ж це в біса таке?» – почув я знову його голос, цього разу стурбований. Я підбіг до нього по краю берега. Він дивився на річку і вказував на щось у воді. «Боже, та це ж мертве тіло людини!» – скрикнув він. «Ти подивись!» Щось чорне перекидалося на пінистих хвилях, що мчали повз. Воно то зникало, то виринало. Футів за 20 від берега. Коли ж порівнялося з нами, перевернулося і подивилося прямо на нас. У жовтих очах відбивався захід сонця. Вони блиснули, і загадкова істота, пірнувши під воду, стрімко зникла. «Видра, чорт забирай!» – вигукнули ми хором, сміючись. Це і справді була видра. Живісінька та ще й на полюванні. Але ще ми тому ми були готові присягнутися, що виглядала вона точнісінько як тіло утопленика, що безпорадно обертається під владне течії. Багато нижче за течією вона знову випливла на поверхню, майнула і блиснула на сонці вологим чорним хутром. Наші руки були повні дров, і ми вже повернули назад, аж трапилася ще одна подія, що знову нагадала нам щойно бачене видиво. Цього разу це справді була людина, до того ж у човні. Невеликий човен на Дунаї завжди був надзвичайним видовищем. Але тут і зараз, під час повені, в цій пустці, він був настільки несподіваним, що став справжньою подією. Ми стояли і вдивлялися. Чи то косі промені, чи відблиски дивовижно освітлених вод, чи ще що заважало мені до ладу розгледіти видиво. Здається, це була плоскодонка. В ній стояла людина з одним веслом. Вона гребла, і човен з шаленою швидкістю мчав повз протилежний берег. Гребець либонь дивився на нас, але відстань і світло не давали нам розібрати, чого він хоче. Мені здавалося, що він робить якісь знаки. Його голос ковзнув по воді і долетів до нас. Кричав чоловік сердито, але через вітер не було чутно жодного слова. Було щось дивне у цій картині. Людина, човен, знаки, голос, що справило на мене враження чужорідності та недоречності ситуації. «Він хреститься!» – вигукнув я. «Їй право, він перехрестився!» «Начебто ти маєш рацію», – сказав мій друг, дивлячись з-під руки на чоловіка, що вже зникав. Пропав він якось миттєво. Образ його розтанув у морі верб, де сонце обернуло їх у багряну стіну невимовної краси. Почав здійматися туман. «Що ж він тут робить у повінь та ще й увечері?» – промовив я радше сам до себе. «Куди пливе о такій годині? І що хотів нам повідомити жестами і криками? Як ти гадаєш, він хотів нас про щось попередити?» «Побачив дим в нашій стороні і вирішив, певне, що ми духи», – засміявся мій супутник. «Ці угорці вірять в усілякі несенітниці. Пам'ятаєш, крамарка з Пресбургу казала, щоб ми не сходили на берег, бо ці місця належать якимось потойбічним істотам?» «Напевно, тутешні жителі вірять у фей та духів стихій, а то й у бісів і демонів». «Селянин у човні вперше в житті побачив людей на островах», – додав він згодом. «От і перелякався. Та й по всьому». Тон голосу шведа був непереконливим, та в його манері щось змінилося. Я миттєво помітив цю зміну, поки він говорив, хоча й не міг її точно описати. «Якби ж їм тільки вистачило фантазії», – голосно засміявся я у спробі здійняти якомога більше шуму. «Вони б цілком могли б населити таке місце стародавніми богами. Римляни, мабуть, почасти заповнили цей регіон своїми святилищами та віруваннями у духів природи». Далі розмова не пішла. Ми повернулися до багаття, бо мій друг взагалі не був схильний фантазувати. Пам'ятаю, я навіть зрадів, що він не має уяви. Його приземлена вдача була в той момент для мене бажаною і вселяла спокій. «Який чудовий характер», – подумав я. І справді він кермував каною не гірше за корінного індіанця, проносячись під мостами і над вирами. Жодного разу не бачив я, щоб біла людина так правила човном. Він був чудовим супутником у небезпечних подорожах, справжньою опорою, коли доводилося стикатися з труднощами. Я поглянув у його сильне обличчя, на світле кучеряве волосся, на оберемок дров, удвічі більший за мій, і відчув полегшення. Тоді я щиро зрадів, що швед був тим, ким він був, і що він жодного разу не зробив зауваження, яке б свідчило про щось більше, ніж предмет нашої розмови. «А річка далі піднімається», – сказав він, ніби продовжуючи якісь власні роздуми, і, перевівши подих, кинув свій вантаж. «Якщо так піде, острів буде під водою вже через 2 дні». «Добре б вітер ущух», – сказав я. «На річку ж мені байдуже». Повінь дійсно нас не лякала. Ми могли знятися 10 хвилин, а чим вища вода, тим більше нам подобалася річка. Сильна течія позбавляла нас підступної мілини з гальки, що загрожувало вирвати дно нашого каноя. Проти наших очікувань вітер не покинув нас разом із сонцем. Здавалося, він посилювався разом із темрявою, виючи над головою і хитаючи верби навколо нас, наче соломинки. Іноді лунав дивний звук, подібний до пострілу важкої гармати. Цей звук вдаряв у воду і наш острів з великою силою. Мені здавалося, що такі звуки видає земля, рухаючись крізь космос. Небо, однак, було чистим. Незабаром після вечері на сході зійшов місяць і висвітлив шумливі верби і річку ясним денним світлом. Ми, лежачи на піску біля вогнища, курили, слухали нічні звуки і радісно говорили про пройдений шлях і про наші майбутні плани. Карта лежала розкладена в дверях намету, але її було складно вивчати через сильний вітер, і ми опустили завісу і погасили ліхтар. Світла багаття вистачало, щоб бачити одне одного, навіть крізь дим. Іскри, наче фейерверк, літали над головою. За кілька ярдів від нас річка клекотіла і шипіла, а від часу до часу гучний сплеск сповіщав, що течія забрала ще один шматок берега. Говорили ми, я помітив, про давні стоянки та події, що відбувалися ще в Шварцвальді, або про щось інше, так само віддалене у часі, старанно оминаючи більше за необхідне згадувати наш нинішній табір та останні події. Так, ніби ми мовчки домовилися не обговорювати те, що відбувається тепер. Так, ані видра, ані човняр не були удостоєні жодної згадки, хоч, здавалося б, ми могли гуторити про ці події весь вечір. В такому місці і зараз вони могли б бути чудовим предметом обговорення. Мала кількість дров у вогнищі змушувала нас постійно спустошувати запаси деревини, бо вітер, який гнав дим у наші обличчя, де б ми не сиділи, водночас пришвидшував горіння. Ми вирушали на пошуки по черзі, і кількість палива, що швед приносив до табору, викликала у мене відчуття, що це заняття забирає в нього абсурдно багато часу. Мене не надто бентежило лишатися на самоті. Проте здавалося, що кожного разу була лише моя черга нишпорити в кущах або дертися по слизьких берегах у місячному сяйві. Довгий день боротьби з вітром і водою, та ще з якими, втомив нас обох. І рано піти спати видавалося очевидним рішенням. Але жоден із нас не рушив до намету. Ми лежали, підтримуючи багаття, розмовляючи ні про що, вдивляючись навколо себе в густі кущі верболозу та слухаючи гуркіт вітру та ріки. Самотність цих місць просочила нас до кісток. Тиша здавалася природною, наші ж голоси надто гучними, не зовсім реальними. Я відчував, що варто було перейти на шепіт, що людський голос, завжди абсурдний у реві стихій, уже не дуже доречний, наче ми в храмі, де слід говорити тихіше. Бо бути почутим здавалося чимось небезпечним. Моторошність цього самотнього острова, оточеного мільйонами верб, охопленого ударами вітру, між стрімкими глибокими водами, непокоїла, як мені видається, нас обох. Недоторканий людьми, майже невідомий людям, лежав він у місячному світлі, віддалений від знаного нам світу, на кордоні світу іншого, чужого, де живуть тільки верби та їхні душі. А ми наважилися сюди увірватися, щоб тут використовувати острів для власних потреб. Щось невимовно більше, ніж ця таємнича сила, зрушила мене з місця, коли я лежав на піску ногами до вогню і дивився крізь листя на зірки. Нарешті востаннє я підвівся, щоб піти по дрова. «Коли це все прогорить, – твердо сказав я, – ляжу спати. А мій супутник ліниво спостерігав за мною, доки я пірнув у навколишні тіні. Як для людини без фантазії, – думав я, – він здавався того вечора надзвичайно сприйнятливим, надзвичайно відкритим до речей, що в самому мені збурювали відчуття. Він також був зворушений красою та самотністю цього місця. Пам'ятаю, мені було не дуже приємно помітити в ньому цю легку зміну. І замість того, щоб негайно збирати хмиз і палиці, я попрямував до дальнього кінця острова, де краще було видно місячне світло на рівнині і гладіні річки. Бажання побути на самоті охопило мене раптово. Мій колишній страх повернувся з новими силами. У мене було неясне відчуття, з яким я хотів зіткнутися обличчям і зрозуміти його. Коли я досяг піщаного берега, що стирчав клаптями серед води, чари цього місця залили мене стрімкою хвилею. Жодні звичні декорації ландшафту не могли б створити такий ефект. Тут було ще щось, що насторожувало. Я дивився на спустошення, спричинене дикими водами. Я чув шепіт верб і невпинне биття невтомного вітру. І кожен звук, кожен по-своєму, викликав у мене це нестерпне дивне відчуття. Але надто верби. Безперестану вони балакали і розмовляли між собою. Часом сміялися або ж погрозливо кричали, іноді зітхали. І це їхнє життя належало до великої таємниці того місця, яке вони населяли. І все це було абсолютно чужим для світу, знаного мені. Чи для світу диких, неприборканих, але доброзичливих стихій. Вони змусили мене подумати про істот іншого плану існування, цілком відмінної еволюції. Можливо, всі вони обговорюють таємниці, усвідомити і осягнути, які могли лише вони самі. Я спостерігав, як вони діловито рухалися в унісон, дивно хитаючи своїми великими головами, крутячи мірядами листя, навіть коли не було вітру. Вони рухалися з власної волі, наче живі, і в якийсь незбагненний спосіб навіяли мені гостре відчуття жаху. Там вони стояли в місячному світлі, як величезне військо, що оточує наш табір, зухвало похитуючи своїми незліченними срібними списами, готові атакувати. Вплив таких місць, принаймні на психіку окремих людей, дуже яскравий. Хоча для мандрівника, що розташовується табором, він може бути неочевидним до певного моменту. Зазвичай розкладання намету та приготування їжі заважають цьому, але в першому ж антракті, зазвичай після вечері, він знаменує свою присутність. І нота цих зарощів верболозу, послання мешканців цього відмінного світу, тепер стало для мене безпомилково очевидним. Ми були чужинцями, порушниками. Нас не вітали. Відчуття цієї моєї чужерідності зростало, поки я стояв і дивився. Ми перетнули кордон краю, в якому наша присутність викликала обурення. Коротку ночівлю, можливо, нам могли б терпляче пробачити. Але тривале зухвале перебування? Ні. Клянусь усіма богами дерев і пустелі? Ні. Ми перші люди, чий чобіт осквернив цей острів. І нас тут не бажали. Верби були проти нас. Дивні роздуми, подібні до цих, химерні фантазії, невідомо звідки народжені, знаходили притулок у моїй голові, поки я стояв і слухав. Що ж, подумав я, якщо б все-таки ці згорблені верби виявилися живими, що як раптом вони піднімуться, як рій живих істот, під егідою богів, на чию територію ми вторглися, пронесуться до нас із величезних боліт, гуркочучи над головою в темряві ночі, і накриють нас. Поки я дивився, мені справді було неважко уявити, що вони рухаються, Підповзають ближче, трохи відступають, збившись разом у маси, ворожі, чекаючи сильного вітру, який нарешті змусить їх бігти. Я міг би заприсягтися, що їхній вигляд змінився, а ряди стали ширшими і тіснішими. Над головою пролунав меланхолійний пронизливий крик нічного птаха. І я мало не впав, коли шматок берега із сплеском пірнув у річку, води якої гнала повінь. Я вчасно відступив назад і знову пішов шукати дрова, напівсміючись з дивних фантазій, які тимчасово заповнили мій розум і зачарували мене. Пригадавши, як мій друг казав, що вранці треба піти, я погодився з ним. І, здивовано обернувшись, провавка-промовка, побачив його самого. За шумом вітру та води я не помітив, що він підійшов у притул. «Тебе дуже довго не було!» – крикнув він крізь вітер. «Я думав, що з тобою щось трапилось!» Але голос його та погляд сказали мені більше, ніж слова. Я миттю зрозумів, чому він тут. Чари цих місць проникли і до його душі, доки він лишався на самоті, чого він не любив. «Річка все ще піднімається!» – продовжував він, вказуючи на хвилі, що сяяли в місячному світлі. «А вітер просто жахливий!» Він усе говорив одне й те саме. Але насправді це був крик, благання не лишати його на самоті. «Добре!» – закричав я у відповідь. «Добре, хоч на мету западені. Він протримається!» Я додав щось про труднощі з пошуком дров, щоб пояснити свою відсутність. Але вітер виривав мої слова і кидав їх за ріку. Так що він не почув, а лише дивився на мене крізь гілки, киваючи головою. «Добре, якщо підемо без лиха!» – викрикнув він щось подібне до цього. І я пам'ятаю, як майже розлютився на нього за те, що він надав цій думці форму слів, бо це було саме те, що я відчував сам. Насувалася катастрофа, і перечуття неприємного оповило моє серце. Ми повернулися до багаття і розпалили його наостанок, поворушивши вугілля ногою. Потім ще раз озирнулися. Якби не вітер, спека була б тяжкою. Я виразив цю думку вголос. А друг мій, пам'ятаю, здивував мене своєю відповіддю. «Краще вже будь-яка спека, все ж таки липень, ніж цей бісів ураган». Все було готове до ночі. Каной лежало дном догори біля намету, обидва жовті весла під нею. Мішок з провізією висів на вербі, вимитий посуд ми прибрали подалі від вогнища. Засипали вугілля піском і лягли. Двері намету відкинув вітер. І я побачив гілки, зірки та біле місячне світло. Верби рухалися, вітер важко вдаряв у стіни нашого будиночка, і це було останнім, що я пам'ятаю, коли сон подарував мені солодке забуття. Елджернон Блеквуд. Верби. Кінець першої частини.